paistab minule, sinule ja minule väikene. Päikse kiitles ära, nähtamatu öösa päev, pole kunagi vist jääb päikene. Me ei mõista teda, ta ei mõista jälle meid, meie mõtteid mõtteteid päikene. Päike tundub üksik, kuid ta pole üksinda, meie ühes päiksega päikene. Oleme kui tähed, ümber päikse kosmoses, piirideta kõiksuses päikene. Vaata, sõnstab taldrik tulnuk, lendab selles seal, päikse ümber kirreta. Päikene, tulnuk ütleb tere minule, sinule ja päiksele. Tulnuk ütleb tere päiksele. Mulle pole mõeldud see, isegi ei päiksele päikene. Kunagi kui kustud, ühes koos siit lahkume, sina, mina, päikene,